Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika amri au katika sharti la nne la mwanamke wa Kiislamu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ata'ati zawjaha, na mwanamke huyo akamtii mumewe. Katika riwaya imekuja wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe. Katika masharti yote haya yaliyotajwa, sharti la kwanza mwanamke anaweza akajipinda, sharti la pili na la tatu, lakini sharti ngumu mno kwa mwanamke ni suala la kumtii mumewe. Ni katika mambo ambayo katika zama tulizonazo yamekithiri mno, na ndio maana suala la kuoa na kuacha pia limekithiri mno kwa sababu ya kuvunjwa sharti hili katika masharti haya. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanaume utawala na amewapa ile kiwamu uongozi na usimamizi, ala nisa, kwa wanawake. Wa hadhihi ni ayatul ma'rufa, na aya hii ni aya yenye kufahamika, min sighari tulabi ilmi fadlan an alkibar, kwa wadogo katika tulabu ilmi ukiachana na wale wakubwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa vile ambavyo Allah amefadhilisha baadhi yao kwa wengine. Kwa maana hao wanaume pia wana fadhila, baadhi yao ni wana fadhila kuliko wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa vile ambavyo wanatoa katika mali zao, katika kuhalalisha ndoa wanatoa mahari, katika kuwalea hawa wanawake, kuwalisha chakula wanatoa mali zao, katika kuwavisha wanatoa mali zao. Hili limewafanya wao kuwa bora wanaume. Kisha akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Baqara aya nambari 228, walahunna mithlu alladhi alayhim bil ma'ruf, wana haki hao wanawake kufanyiwa wema kama walivyokuwa nazo haki hizo hao wanaume kufanyiwa wema. Mke ana haki ya kufanyiwa wema na mumewe, kadhalika pia mume ana haki ya kufanyiwa wema na mkewe. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala, walirrijali alayhinna daraja, na wanaume wana daraja kubwa kuliko wanawake, wana nafasi kubwa kuliko wanawake. Hizi ni aya zinaonyesha wazi ya kwamba mwanaume amefanywa kuwa na daraja ya juu kuliko mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hana hiari, lazima akubali kuwa chini ya mwanaume. Pale atakapotaka kuwa sawa na mumewe ndipo mizozo inapoanza. Pale atakapokuwa hataki kujishusha chini ya mumewe, hakubaliani na utawala ambao Allah amempa mumewe juu yake, ndipo mizozo inapozuka. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo yanatakiwa yachungwe. Amepokea al-Imam Ahmad na al-Hakim katika al-Mustadrak kutoka kwa al-Husayn ibn Muhsin, anna ammata lahu, shangazi yake huyu Husayn ibn Muhsin, atat an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamjia fi hajatin, katika haja yake aliyokuwa nayo, alikuwa na shida fulani, akaona amuone Mtume sallallahu alayhi wasallam amweleze apate ufumbuzi. Fafaragat min hajatiha, mwanamke huyu akamaliza haja zake, akamaliza shida zake, ikawa tayari ameshamaliza ile shida iliyompeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia mwanamke huyu adhatu zawjin anti, wewe una mume, umeolewa wewe? Qalat na'am, akasema ndiyo nina mume. Qala mtume akamwambia, kaifa anti lahu, uko vipi wewe kwake yeye, unaishi naye vipi mumeo? Qalat, akasema huyo, ma aluhu, sipunguzi haki yake chochote isipokuwa lile ambalo siliwezi, lakini namtekelezea majukumu yake ipasavyo. Qala, akasema mtume alayhi salatu wasalam katika kumuhusia mwanamke huyu, fandhuri aina anti minhu, tazama nafasi yako kwake, ni mwenye kumfurahisha mumeo au ni mwenye kumkera mumeo, ni mwenye kumliwaza mumeo au ni mwenye kumtia mawazo mumeo, angalia una nafasi gani kwake. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, hakika hakuna lingine, huyo mumeo ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Vile utakavyokuwa kwa mumeo ndivyo matokeo yako, ima ni pepo yako ikiwa una muashara naye mzuri, na ima ni moto wako ikiwa una muashara naye mbaya. Hadithi hii peke yake, lau kama mwanamke wa Kiislamu ataizingatia kwa vile inavyotakiwa, bila ya shaka ingetosha kwa hadithi hii mwanamke huyu kumtii mumewe pasina kuangalia mbona yeye anitii, mbona yeye anapunguza haki zangu, mbona yeye anifanyii kadha. Yeye ana lake atahesabiwa mbele ya Allah, na wewe una lako utahesabiwa mbele ya Allah. Anapovunja lilele ni kumwajibikia yeye, bainahu wa baina rabbihi, ni baina yake yeye na mula wake, na wala wewe usiige katika hilo, kwa sababu pia na wewe utahesabiwa katika hilo. Kila mtu asimame katika nafasi yake. Lamma qadima Muadhu min Sham, Muadhu bin Jabal aliporudi kutoka Sham akafika pale Madina, sajada linnabii sallallahu alayhi wasallam, akaporomoka chini akamsujudia mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Muadhu, ma hadha ya Muadhu, kitu gani hiki unafanya ewe Muadhu? Muadhu anasema, wakati nipo Sham niliwaona watu wa pale, wale watu wao watukufu wakubwa wanaowapenda, wanaowaheshimu, wanaowasujudia. Nikaona kwamba nami nimependa, kwa sababu nakupenda wewe na kuheshimu wewe, nikusujudie. Na hii ilikuwa ni sijida taia, ile sijida ya maamkizi na heshima. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Muadhi, la taf'alu dhalika, msilifanye hilo, msifanye hilo. Fa inni law kuntu amiran ahadan, kwani hakika yangu mimi lau ningekuwa ni mwenye mamlaka ya kumwamrisha yeyote, an yasjuda li ghairi llahi, amsujudie mwingine asiyekuwa Allah, la amartu lmar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Lau kama ingefaa mtu amsujudie mwingine kwa namna zilivyokuwa nzito haki za mume, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, anasema alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdullah, na apa yuko yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake. Ni kiapo kizito sana. Wanasema wanawachuoni, mtume alipokuwa anataka kutaja jambo zito sana alikuwa anatumia kiapo hiki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, au akisema walladhi nafsi biyadihi. Ukiona kiapo hiki amekitumia alayhi salatu wasalam, ujue anachotaka kueleza ni jambo zito sana. Akasema mtume baada ya kiapo hicho, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha, hawezi kutekeleza mwanamke haki ya mula wake, akahesabika kwamba hapa ametimiza haki ya mula wake, hatta tuaddi ya haqqa zawjiha, mpaka atekeleze haki ya mumewe. Atakaposhindwa kutekeleza haki ya mumewe, hata kama atasimama kuswali, bado hajatekeleza haki ya Mola wake. Haya ni maneno mazito ameyataja Mtume alayhi salatu wasalam. Wasaha hadha alhaditha al-allamah al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na akasahisha hadithi hii al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika lafzi nyingine ambayo ameitaja al-imam, ambayo imetajwa katika sahihu al-jami cha Sheikh al-Albani, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la yasluku li basharin an yasjuda li basharin, haifai kwa mtu kumsujudia mtu mwingine. Wala usaluha, na lau lingefaa hilo, an yasjuda basharun li basharin, mtu amsujudie mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Min idhami haqqihi, kwa sababu ya utukufu wa haki za mwanaume, alaiha, kwa huyo mwanamke. Kwa sababu ya utukufu wa haki za mwanaume kwa huyo mwanamke. Walladhi nafsi biyadihi, tazama kiapo hicho, anakirudia tena alayhi salatu wasalam, namwapia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake. Katika hadithi ya kwanza, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, hadithi hii Mtume anasema walladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu ipo katika mkono wake. Law anna min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatun, lau kama mwanaume atarudi nyumbani kwa mkewe, kuanzia katika nyayo zake mpaka katika utosi wa kichwa chake umejaa na mausaha, kuna mauchafu, ameloana madamu machafu, tambajisu bilqai'i wassadidi, anachuluzika matapishi na usaha, amechafuka kiasi hicho, ima ana madonda katika mwili yanamwagika, usaha unachuluzika katika mwili wake na matapishi yamejaa katika mwili wake na damu chafu imeloa katika mwili wake, hatamaniki mwili mzima. Thumma akbalat, kisha mwanamke akamwelekea mumewe, talhasuhu, akawa anamsafisha kwa kumlambalamba kwa ulimi wake, ma addat haqqahu, bado mwanamke huyu hajatimiza haki ya mumewe. Ma addat haqqahu, bado mwanamke huyu hajatimiza haki ya mumewe. Pamoja kamlambalamba usaa, lakini bado hajatimiza haki ya mumewe. Undhuri ayyatuha almar'atu almuslima aina anti lahu, tazama ewe mwanamke wa Kiislamu, iangalie familia yako, jichunguze ukiwa ndani ya nyumba yako, wewe uko vipi na mumeo? Ikiwa huyu aliyemlamba mumewe bado hajatimiza haki yake, vipi wewe unemjibu kwa sauti ya juu? Vipi wewe unemwambia ukitaka kuniacha niache tu? Vipi wewe unemchukia mumeo? Vipi wewe unemkasirikia mumeo? Bila shaka uko mbali katika kutekeleza haki zinazokuwajibikia na kulitekeleza sharti hili la kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, watu wawili sala zao wanazosali mbali na kukubaliwa, mbali na kupaa kwenda mbinguni, bali hazivuki hata vichwa vyao. Akisimama kuswali kumwabudu Mola wake. Anapotoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, swala yake haijapita, haijapanda mbinguni, hata kuruka kichwa chake pia haijafika. Kwa lugha nyingine ni kwamba swala yake haijakwenda kokote kule. Akawataja Mtume alayhi salatu wasallam akasema, abdun abid, mtu wa kwanza ni mtumwa aliyekimbia kwa bosi wake. Mimma wali, amekimbia kwa wale wenye kumtawalia. Hatta yarjia, mpaka mtumwa huyu atakaporudi. Akirudi akiswali, swala yake ndipo itakapokubalika. Kisha akasema alayhi salatu wasallam, wa mra'atun aswati zaujaha, na mwanamke aliyemuasi mumewe. Hatta tarjia, mpaka atakaposhuka chini akamwomba msamaha mumewe, hapo ndipo swala yake itakapokubaliwa. Kile kitendo cha kumudhi mumewe, Allah anafunga milango ya kukubali swala yake. Hapo utaona kwamba nafasi gani alionayo mume wako kwako. Yakulu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya, hato muudhi mwanamke kumuudhi mumewe katika dunia, illa qalat zawjatuhu min al-uri al-ain, isipokuwa mkewe wa peponi katika uri al-ain atasema kumwambia mwanamke huyu wa duniani. Yani mathalan, ukamuudhi mumeo hapo ulipo, kuna mwanamke katika urul ain ambaye ni mzuri kuliko wewe, amepewa sifa kuliko wewe, kama ilivyotajwa sifa zake katika Qur'an, baqa'u bakaratuhu, kubakia ule usichana wake hata kama ataingiliwa kwa siku mara 20, usichana wake au haribiki, ni katika sifa walizokuwa nazo urul ain. Atasema mwanamke huyo kumwambia mwanamke huyo wa duniani, la tukudhihi, usimudhi huyo, qatalakillah, Allah akulaani wewe. Mwanamke wa mbinguni wa peponi anamwambia huyo, qatalakillah, Allah akulaani wewe, fa innama huwa indaka dakhil, si vinginevyo huyo mwanaume kwako wewe ni mpitaji tu, hapo anapita tu, ni marhala tu anapita, si wa kwako huyo. Yushiku an yufarikaki ilaina, inakaribia muda si mrefu atakuacha huyo, atakuja kwetu sisi. Hawa ni wanawake wenye kumsemesha mwanamke mwenye kumudhi mumewe katika dunia. Hadithi ametaja al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wanawake wa Kiislamu, tunaona kwamba namna gani haki zilivyokuwa kwa mume, na sharti hili mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajitofautishe na yule ambaye si Muislamu na yule ambaye hana mafundisho haya, na mafundisho haya anayofundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Akafundisha tena Mtume alayhi salatu wasalam katika haki za mume, lau ta'lamu al-mar'atu, lau kama mwanamke angejua haqqa zawji, haki iliyoko kwa mume, lau kama mwanamke angepatikana walau akazitambua uzito wa haki ya mume, lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha minhu, asingeweza kukaa pale ambapo kimehudhuria mume huyu chakula chake cha mchana au chakula chake cha usiku, angeendelea kusimama mbele ya mume wake, ili kama anahitaji kunywa maji amsogezee, kama anahitaji kijiko amsogezee, asingeweza kukaa, hata yafragha minhu, mpaka mwanaume huyo atakapomaliza chakula chake. Lau kama angejua haki za mumewe angefanya hivyo. Hii yote ni kuonyesha namna gani mwanamke wa Kiislamu wa asivyofahamu haki za mumewe. Na wala haimaanishi hadithi kwamba ukimtengea chakula usimame pale pale mbele yake. Lakini hadithi inaonyesha kwamba lau kama mwanamke angejua haki aliyokuwa nayo kwa mumewe, basi angefanya mambo mengi ya fadhila na ziada kwa mumewe. Hizi ndizo haki na Uislamu unavyohimiza kutaamal baina ya mke na mume. Kwa kumaliza, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama akieleza miongoni mwa mambo: idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, pindi mwanaume atakapomuita mkewe kwenye kitanda chake akahitaji kupata haki yake, fa'abat, mwanamke huyu akakataa, ima kwamba bwana mimi nimechoka sana, au akasingizia ugonjwa, kichwa leo kinaniuma, au kiuno leo kinauma, mgongo wangu na maumivu, lakini katika sura yoyote ya kukataa, fabata ghadbana alaiha, mwanaume huyu akalala usiku mzima akiwa amemkasirikia mwanamke huyu, la anatiha almalaikatu hatta tusbiha, malaika wanamlani usiku mzima. Malaika wanamwambia ya fulana bintu fulana, ya fulana binta fulana, qatalakillah, ewe fulani binti fulani, Allah kulani wewe. Malaika usiku mzima wanamlani mwanamke huyu mpaka asubuhi itakapofika. Na wanasema ul ilmi, ikiwa asubuhi mumewe ataendelea kukasirika, basi laana za malaika zitaendelea kwa mwanaume huyu, hatta yarda, mpaka mwanaume huyu atakapuridhia, mpaka mwanaume huyu atakapuridhia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwanamke yeyote atakapofariki, wa zawjuha anha radin, na mumewe ako yuko radhi na mwanamke yule, amemridhia, akikaa anakumbuka mazuri yake mengi, dakhalat aljanna, mwanamke huyo anaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mambo hayako hivyo. Mtu anafananisha mumewe na mwanaume mwingine, anayomiliki mumewe na anayomiliki mwanaume mwingine. Haya ni mambo mbalimbali, ni mambo tofauti kabisa. Ridhika na mumeo, tekeleza haki za mumeo kwa kutaraji radhi za Mola wako, kwa kutaraji pepo ya Mola wako, kwani hilo ni katika masharti yale manne ambayo huwezi kuingia katika pepo bila kuyatekeleza haya. Lakini leo wanawake wanaomba talaka, na Mtume alayhi salatu wasallam anasema, ayyuma mra'a, mwanamke yeyote, sa'alat zawjaha talaqan, akamuomba mumewe talaka, min ghairi ma ba'si, pasina sababu ya msingi, hakuna sababu ya msingi, anamuomba tu talaka, fa haramun alaiha raihatul janna, ni haramu mwanamke huyo kupata harufu ya pepo. Sio kuingia peponi, hata ile harufu kuipata pia ni haramu. Ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe, kila laha, atakapoyatekeleza haya manne mwanamke wa Kiislamu, ataambiwa mwanamke huyo, udkhulil janna, ingia peponi, min abwabil jannati shi'ti, katika milango ya pepo uitakayo. Kwa hiyo masharti manne haya amepewa mwanamke wa Kiislamu kwa ajili ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukifika hapa katika muhadhara wetu huu, tunakuwa tumefika mwisho katika yale ambayo tumepanga kukumbushana yenye maslahi na sisi, fi duniana wa ukhurana, katika dunia yetu kadhalika pia katika akhira yetu. Haya natosha katika yale ambayo nimekusudia kuyaleta na kuyafikisha kwenu. Kwetu sisi hakuna aliyefanikiwa zaidi isipokuwa yule ambaye atakapoyasikia maneno haya na kisha asimtazame mumewe, akamtazama yule aliyeamrisha aya, Allah subhanahu wa ta'ala, na akatazama nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alafu kisha akafanya maamuzi. Ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Haikuwa kwa mu'mini wa kiume wala mu'mini wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapopitisha jambo kwamba hili liwe hivi, an yakuna lahumul khiyaru min amri, wao wakawa na khiari katika amri hili, kwamba wana khiari ima nifanye au niache. Mu'mini wa kiume hana sifa hiyo, kadhalika mu'mini wa kike hana sifa hiyo. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunamwomba Allah subhanahu atujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno na kufuata yale yaliyokuwa mazuri. Ashkurukunna bi husni istima'ikunna wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu hadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.